نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، evet, her cuma günü bu saatlerde ashabın anlayışına uygun olmak şartıyla Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyorum. Taharet babından başlayarak namaz bölümüne yetiştik. Bundan önceki derslerimde bildiğiniz gibi rükünleri anlatmıştık. Bir de bir cüz vaciplerinden. Bugün inşallah üçüncüsünden başlayacağız. Diyor ki ثالثاً قول الإمام والمنفرد والمأموم قول إيش ربنا لك الحمد. Ey imam, semi'allahu limen hamide dediği zaman arkasındaki me'mum diyecek ki Rabbena ve lekel hamd. Ve demiştik ki bazı alimler Rabbena lekel hamd ve yata semi'allahu limen hamide, bazıları dediler ki sünnettir. Ama sahih görüşe göre Rabbena lekel hamd vaciptir. Dolayısıyla bazı alimler, özellikle Hanefiler ve Hanbeliler bunu vacip saydılar. Şafii fukahası dediler ki bu sünnettir. Ama hak Hanbeliler ve Hanefilerin yanındadır delillere göre. وَالصَّحِيحُ وُجُوبُ ذَٰلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَ لِلْأَدِلَّةِ اَلَّتِي ذَكَرْنَهَا. Yani Hanbelilerin görüşü bu konuda daha sahihtir. Bir de demiştik ki Semi'allahu limen hamide, imam dediği zaman özellikle İmam-ı Şafii rahimahullah ve İmam-ı Şafii'nin çizgisinde bazı alimler diyorlar ki imam semi'allahu limen hamide dediği zaman arkasındaki me'mun de diyecek ki semi'allahu limen hamide rabbena lekel hamd. Ancak cumhurun görüşüne göre imam semi'allahu limen hamide dediği zaman cumhurun anlayışına göre arkasındaki imamın arkasındaki memum semi'allahu limen hamide dememesi gerekiyor cumhura göre. Ne diyecekler? Rabbena lekel hamd. Ama İmam Şafii rahimahullah bu meseleyi Kitab-ül Umde anlatırken İmam Elbani rahimahullah aynı şekilde namaz kitabında diyor ki burada delil veyahut da hak İmam Şafii'nin yanındadır. Yani İmam Şafii rahimahullah diyor ki kişi imam semi'allahu limen hamide dediği zaman arkasındaki imamun diyecek ki semi'allahu limen hamide, arkasında diyecek ki Rabbena kel hamd. Delil neydi? Bunların delili nedir? Özellikle İmam-ı Şafii rahimehu ve teala çizgisinde olan alimler sallu kema ra'aytumuni usalli. Ey benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde namaz kılınız. Ve tabii ki aleyhissalatü vesselam namaz esnasında ne diyor? Semi'allahu limen hamide. O zaman arkasındaki memum semi'allahu limen hamide Rabbena lekel hamd demesi gerekiyor. Bu sahih görüşe göre. Ancak Hanbeliler, Hanefiler ve bazı Malikiler demişler ki hayır demişler. Sadece Rabbena lekel hamd demesi gerekiyor. Öbür tarafta daha başka bir hadis var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ فَكَبِّرُوا وَاِذَا قَالَ سَمَّيْا اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ. Hina ne diyor? Diyor ki اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ. İmam سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ dediği zaman arkasındakiler diyecek ki رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ. Peki burada bu hadis ile deminki zikrettiğim hadis arasında bir fark yok. Çünkü burada diyor ki صَلُّ كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Öbür tarafta diyor ki اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ. Niçin? Çünkü Rabbena kelhamd genelde gizli getiriliyor. Semi'allahu limen hamide gibi ne yapılmıyor? Açıkta okunmuyor. Yani açıkta söylenmiyor. Dolayısıyla burada Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Arkadakilere haber veriyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bu haberi vermemiş olsaydı arkasındakiler Rabbena lekelhamd söyleneceğine dair ne yapmayacaklardı? Bilmeyeceklerdi. O zaman bu nedir? Alimler diyorlar ki İmam-ı Şafii rahimahullah ve İmam Elbani diyorlar ki bu Aleyhisselatü Vesselam'ın bir haberidir. Yani burada haber veriyor. bu haberi verirken bu demek değildir ki demeyecek semiallahu limen hamide. Dolayısıyla semiallahu limen hamide asıl itibarıyla vaciptir. Nasıl Rabbana lekel hamd vacipse semiallahu limen hamide demek de vaciptir. Ve bu sahih görüşe göre. Ancak dedik ki cumhurun görüşüne göre semiallahu demez, sadece Rabbana lekel hamd der. Dördüncüsü kavl Subhane Rabbiyal Azim. Ey kişi rükûa gittiği zaman Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd dedikten sonra ne yapıyor? Rükûda en azında bir sefer Subhane Rabbiyal Azim denilmesi gerekiyor. Sünnet olan şey ikincisi ve üçüncüsü veyahut da üçüncüsünden daha fazla ona kadar kişi özellikle tek başına kaldığı zaman veya da tek başına kıldığı zaman istediği kadar bunu ne yapabilir? Uzatabilir. Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz gece namazlarında bazı gece namazlarında Bakara suresini, El-i İmran suresini, Nisa suresini ve Maide suresini bir rekatta okuyor. Bir rekatta okuduğu bu kadar Kur'an-ı Kerim suresince aynı zamanda rükuda ne yapıyordu? Subhane Rabbiyal Azim, Subhane Rabbiyal Azim, Subhane Rabbiyal Azim, Subhane Rabbiyal Azim. Düşünün Bakara suresi 2,5 cüz. Sizden birisi bu 2,5 cüzü okusa ne kadar kaç saatte okur? 1,5 efendim? 2,5-3 saat falan. 1,5 saat sürer hızlı tertil okursan böyle biraz. Yani hemen hemen o civardan. 20 dakika sürüyor, 25 dakika sürüyor. Yani mesela yani o civardan 1 saat 1,5 saat civarında. Demek ki 1,5 saat civarında da aynı zamanda rükûda kalıyordu Aleyhisselatü Vesselam. Dikkat ediniz. Aynı şekilde sucukta. Sucuktan kalktıktan sonra iki cesi arasında yine o şekilde kalıyordu. Biliyorsunuz Hanefi mezhebine göre Semiallahu limen hamide dedikten sonra veyahut da iki secde arasında Allahu Ekber Rabbiğfirli dedikten sonra bu Rabbiğfirli'den fazla kalmak namazı bozar. Hanefi fukahasına göre. Yani fazla kalmaması gerekiyor. Ama doğrusu hak cumhurun yanındadır. Çünkü hadis çok açık. O zaman burada Subhane Rabbiyal Azim demek nedir? Bir sefer demek vaciptir. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi 10 defaya kadar daha fazla söylemek nedir? Mustehaptır. Yalnız geçen hafta yine değinmiştik. Bazı Şafiiler annelerinden babalarından öğrendikleri için yani direkt İmam-ı Şafii'nin kitaplarından anlamadıkları için ve okumadıkları için bazıları diyorlar ki Subhanallah. Yani Subhane Rabbiyal Azim yerine diyorlar ki Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ve bu kesinlikle sünnete varid değildir. Yani İmam-ı Şafii Rahimahullah bizzat Kitab-ı Ümde diyor ki kişi rükûa veyahut da sücude gittiği zaman rükûda Subhane Rabbiyal Azim, sücutta Subhane Rabbiyal Azim. O zaman sadece Subhanallah kelimesi sücutta veyahut da rükûda yoktur. O zaman bir kişi rükûunda veyahut da sücudunda Subhanallah dese ve bununla yetinirse o zaman bu vacibi yerine getirmemiş olur. Peki burada durum ne olacak? Durum bu kişinin durumuna bağlı. Eğer bu şahıs bilmesine rağmen ve sadece Subhanallah diyorsa onun namazı batıldır. Çünkü demiştik ki vacip bilerek terk edilirse namaz batıldır. Ama bilmeyerek terk edilirse veyahut da sehven terk edilirse o zaman namazının sonunda ne yapması gerekiyor? Sehü secde yaparak, tamam mı? Ondan sonra selam verecek. Bu kişi eğer hakikaten biliyorsa Subhane Rabbiyal Azim denilmesi gerektiğini biliyorsa ve kasten getirmiyorsa namazı batıldır. Yok eğer gerçekten bilmiyorsa mukallitse tabii ki onun taklidi de körü körüne bir taklittir. Çünkü Hanefi fukahasının hiçbirisi değmiyor sadece Subhanallah ile değil yetinecek. Ha, o zaman burada İslam ümmeti bir ittifak demişler ki en azında bir sefer Subhane Rabbiyal Azim veyahut da rükuda Subhane Rabbiyal A'la. Hâdâ huvel hevâcib râbi' min vâcibiyat-ı salâ. Diyor ki işte namazın vaciplerinin dördüncüsü de budur. لما روي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه diyor ki عليه الصلاة والسلام namaz kıldığını gördüm ve rükûunda ne diyordu? سبحان ربي العظيم. وفي سجوده سبحان ربي العظيم. Bu hadisi İmam Ebu Davud, İmam el-Nesai ibn Mace ve et-Tirmizi rivayet etmişler ve İmam el-Bani rahimehu diyor ki "Hâzâ hadîsun sahih." Yani bu hadis sahihtir. Nedir? Rukuyunda Subhane Rabbiyel Azim, sucudunda Subhane Rabbiyel A'la. Ve huvel kâil "Sallu kemâ ra'aytumûni usallî." Bu "Sallu kemâ ra'aytumûni usallî" İmam Buhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla hadis sahihtir. "Sallu kemâ ra'aytumûni usallî." O zaman Aleyhissalatu vesselam rukuyunda Subhane Rabbiyel Azim demişse her Müslüman bunu demesi gerekiyor. Sucudunda Subhane Rabbiyel A'la demişse her Müslüman bunu demesi gerekiyor. Kadın ile erkek arasında hiçbir fark yok. Kadın da aynı şekilde söyleyecek, erkek de aynı şekilde söyleyecek. Ve burada diyor ki "Sebbih isme rabbikel a'la." "Sebbih isme fesebbih bismi rabbikel azim." Bazı alimler diyorlar ki hani ayetten, çünkü Allah Celle diyor ki "Fesebbih bismi rabbikel azim." Bu ayeti rükûnuzda ne yapınız? Söyleyiniz. Subhane Rabbiyel Azim. Sucutta ise "Sebbih isme rabbikel a'la." Sucutta da bu Subhane Rabbiyel A'la'nın de bu ayetten alındığını söylüyorlar. Ancak İmam Elbani Rahimahullah bu hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Yani bazı alimler Subhane Rabbiyel Azim ve Subhane Rabbiyel A'la bu iki ayetten istinbat ederken diyor ki "Hâzâ zayıf." Ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu Subhane Rabbiyel Azim ile Subhane Rabbiyel A'la bu iki ayetten istinbat etmedi. Biliyorsunuz daha önceki derslerimizde demiştik ki Allah Resulü Cibril Aleyhisselatü Vesselam geliyor Kabe'nin yanında Aleyhisselatü Vesselam'a beş vakit namazı ne yapıyor? Onunla beraber kılıyor ve namazın nasıl olacağını söylüyor. Fecir namazını onunla beraber kıldı. Öğlen namazı, ondan sonra ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı ve bu beş vakit namazda aleykümselam. Bu beş vakit namazda vakitleriyle her namazı vaktinde kıldırıyor Cibril Aleyhisselatü Vesselam. Cibril ona imam oluyor ve Aleyhisselatü Vesselam ona tabi oluyor ve bu şekilde beş vakit namazı vakitlerinde ve bu namaz esnasında bütün söylenmesi gereken şeyleri Cibril Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu tarafından ona ne yapıyor? Ona haber vererek bildiriyor. O zaman buradaki "Sallu kemâ ra'aytumûni usallî" Cibril Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl gösterdiyse ve nasıl öğrettiyse her Müslümanın diğer Müslüman erkek ile Müslüman kadın Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını örnek edinerek namaz kılacak. Birisi demeyecek ki "Ben Şafii'yim, diğeri Hanefi'yim, diğeri Malik'iyim." Yani imamına göre değil. Eğer hakikaten körü körüne bir mukallitse öğreninceye kadar kendi mezhebinin şartlarına göre namazını kılar. Ama hakikati araştırdıktan sonra, daha doğrusu hakikati araştırmakla mükelleftir. Çünkü İslam ümmetinin emir ve yasaklarda edinecekleri örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Mezhebin imamı değil. Çünkü mezhebin imamı da Aleyhisselatü Vesselam'a bağlıdır. Dolayısıyla İslam ümmetini bağlayan Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışıdır. Ashabın anlayışı, imamın anlayışı, ashabın anlayışına bağlı kalması şarttır. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah diyor ki, ashabtan hangi söz gelirse bizim başımızın üzerindedir diyor. Ha, o zaman ashabın anlayışı herkesten öncedir. Ebu Bekir, Umar, Üthmen ve cennetle müjdelenen 10 kişi, tamam mı? Ondan sonra ona çok yakın olan diğer sahabiler, örneğin İbn Abbas, ondan sonra İbn Umar, ondan sonra Hüzeyfe İbn Yemani, ondan sonra Ebu Hureyre. Bunlar hepsi Aleyhisselatü Vesselam'ın özel sahipleri, arkadaşları sayılıyor. O zaman ashabın anlayışı, arkadaşlar, ashabın anlayışı esastır. Ashabın anlayışı imamların anlayışından öncedir. O zaman tek kelimeyle İslam ümmeti hangi mezhebe bağlı olursa olsun tek kelimeyle Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışına bağlıdır. O zaman burada ashab nasıl kılmışlar? Aynen Cibril Aleyhisselatü Vesselam'ın Aleyhisselatü Vesselam'a öğrettiği gibi. Dolayısıyla ashab da ne diyorlar? Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ve imamlarımız da diyorlar ki idece el hadis, tamam mı? Sahih bir hadis gelirse nedir? O benim mezhebimdir. İde sahhel hadis fehuve mezhebi. Bunu İmam Şafii söylüyor, İmam Malik ve İmam Ebu Hanife ve İmam Ahmed. Hepsi diyorlar ki اِذَا صَحَّ الْحَد۪يذ هو مذهبي. O zaman İslam ümmetinin kendi aralarında mezhep kavgası yapmaları doğru değildir. Hadisin varlığında, sahih hadisin varlığında imamlara bağlı kalmak kesinlikle caiz değildir. Kesinlikle. İmamların içtihadı hadisin karşısında tamamen batıl olur. Hadisin yokluğunda imamlar bir meselede içtihad ettikleri zaman bu imamların içtihatlarına bağlı bakılır ve bu içtihat hangi imamın içtihadı Kur'an ve sünnet ruhuna daha yakınsa o içtihat alınır. Dolayısıyla içtihatlarda Müslümanlar mezheplerden birisini taklit etmekte serbesttirler. Ama ilim talebeleri ise tek kelimeyle Kur'an ve sünnetin ruhuna yakın olan görüşü almaları gerekiyor. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi ilim talebeleri ve talimlerin taklit yapmaları caiz değildir. Taklit sadece avam tabakaya hastır. Ey Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkaramayacak kişilere. Ama Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarabilecek kişilere taklit haramdır. Ve dikkat ediyorsanız mezhepler birbirlerini taklit etmemişler. İmam-ı Şafii, İmam Malik'in öğrencisi olmasına rağmen İmam-ı Şafii rahimahullah Maliki olmamıştır. Öyle ya. İmam-ı Ahmed bin Hanbel rahimahullah İmam-ı Şafii'nin öğrencisi olmasına rağmen Ahmed bin Hanbel Şafii olmamıştır. O zaman nedir? O zaman tek kelimeyle İslam ümmeti için gerekli olan nedir? Kur'an ve sünnettir ve ashabın anlayışıdır. Hocam Seyyid'e biz geçen hafta değindik. Teşehhütte biliyorsunuz bazı şafiiler, yani arkadaşın sorusuna cevaben, bazı şafiiler teşehhüt esnasında, daha doğrusu Allahümme salli Allahümme barik okunduğu zaman namaz esnasında diyorlar ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve bu kesinlikle hiçbir teşehhütte yok. Biliyorsunuz çeşit teşehhütler var. İbn-i Mes'ud'un teşehhüdü var, İbn-i Abbas'ın teşehhüdü var, Umar bin Khattab'ın teşehhüdü var. Ondan sonra Ebu Sa'id el-Hudri'nin teşehhüdü var, Ayşe'nin teşehhüdü var. Bu teşehhütlerin çeşitlerinde hiçbirisinde seyyidine kelimesi zikredilmiş değildir. Ve İmam-ı Şafii Rahimahullah bizzat El-Um kitabında İbni Abbas'ın teşehhüdünü rivayet ediyor. Biliyorsunuz Şafiiler İbni Abbas'ın teşehhüdünü okuyorlar. Hanefiler ve Hanbeliler İbni Mes'ud'un teşehhüdünü okuyorlar. Şafiiler teşehhüdü nasıl okuyorlar? Ettehiyyatu el-mubarakatu diye başlarlar. Hanefiler hangi tahiyyatu okuyorlar teşehhüdü? Ettehiyyatu lillahi diye başlıyorlar. Buradaki ettehiyyatu lillahi İbn Mes'ud'un rivayeti, tahiyyatu el-mubarakatu burada İbni Abbas'ın rivayetidir. Ve biz bu teşehhütlere baktığımız zaman hiçbirisinde demiyor Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'i. O zaman namaz esnasında Allahümme salli ala seyyidina demek kesinlikle bid'attır. Yani caiz değildir. Ancak namazın dışında şimdi o an birisi konuşuyor mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dese ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, bunda bir sakınca yoktur. Yani namazın dışında Allahümme salli ala seyyidina söylemekte bir sakınca yoktur. Ama namazın içinde kesinlikle seyyidine kelimesini sokuşturmak bid'attır. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ile ashabı böyle bir şey yapmamışlar. Ve bizzat İmam Şafii Rahimahullah bizzat mezhep imamı bunu söylemiyor. O zaman Mughni'l Muhtaç diye bir kitap var Şafiilerin. Bu gibi alimler, yani son alimler maalesef-i şedid bunu ne yapmışlar? Sokuşturmuşlar. Ey seyyidine kelimesi namazda bu teşehhüde sokuşturmuşlar. Ve bu kesinlikle Aleyhisselatü Vesselam'ın teşehhütlerinde hiçbirisinde seyyidine kelimesi yok. O zaman Şafii olsun, Hanefi olsun, Maliki olsun namazın içinde Allahümme salli ala seyyidina Muhammed değil, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diye söyleyecek. Tamam mı? Niçin? Diyor ki sallu kama raitumuni usalli. O zaman bu şekilde kılmış, ashab bu şekilde kılmış, imamlar da bu şekilde kılmış, imamlardan sonra gelen alimlerin sokuşturdukları bu gibi sözlere hiç iltifat edilmeyecek. Ve kişi bildikten sonra bunu söylerse, tamam mı? Tek kelimeyle günahkar olur. Bu günahtan dolayı affedilir mi edilmez mi? Bu Allah'a bağlı. Allah dilerse affeder, Allah dilerse affetmez. Tamam mı? Ama biz bu kişinin yanlışlık yaptığını tek kelimeyle bileceğiz. Evet. Beşincisi kavul Rabbi gfirli beynes secdeteyn. Beynes secdeteyn. Ey birinci secdeye gittikten sonra hani oradan kalkıyor ya. Ondan sonra secdeye gidiyor. Secdede Subhane Rabbiyel A'la dedikten sonra kalkıyor. Allahu Ekber diye burada oturuyor. İkinci secdeye gitmesi için bu iki secde arasında diyecek ki Rabbi gfirli. Bu en kıssası. Ve bu cumhura göre Rabbi gfirli cumhura göre sünnettir. Hanbeli fukahası demişler ki vaciptir. Vallahu alem burada hak Hanbelilerin yanındadır. Yani İmam-ı Şafii, İmam Ebu Hanife rahimahullah ve bu çizgide olan alimler bu iki secde arasında Rabbi gfirli, tamam mı, denilmesi gerekmediğini söylüyorlar. Ama İmam Ahmed Ebu Hanbel Ahmed bin Hanbel rahimahullah diyor ki bu nedir, vaciptir. Ve bi vücubi kal Hanabila vel cumhur ala enha sünnetun. Tamam mı? Yani Hanbeli mezhebin dışında diğer İslam mezhepleri demişler ki hayır, bu vacip değildir, sünnettir. Ve biz biliyorsunuz kaideyi bozmamak için daha önce de söylediğimiz gibi alimler arasında müteber bir ihtilaf olduğu zaman bu ihtilaftan kaçıp en efdalını yapmak en doğrusudur. O zaman bunu söylemek Allah katında fazileti olduğu gibi, eğer hakikaten Hanbeliler burada isabet etmişlerse hiç olmasa o vacibi yerine getirmiş oluruz. Eğer onlar haklı olup diğerleri haklı değilse o zaman biz namazımızda eksiklik yapmış oluruz. Tabii ki mukallid olduğumuz için bu mukallid olan insanlar dediğimiz gibi, yani hakikaten Kur'an'dan sünnetten alamayacakları, tamam mı? Ve almadıkları için de burada mazur oluyorlar. Ama gel ki gelelim, bir kişi bildikten sonra veyahut da bu hadis ona ulaştırıldıktan sonra veyahut da ayet, tamam mı, veyahut da icmadan bir meseleyi, o zaman o kişi demeyecek benim imamımın içtihadı böyle. Yok. O zaman hadise uyacak. Çünkü burada hadis var. Diyor ki وَالصَّحِيْهُ وَوْجُبْ ذَٰلِكَ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam namaz esnasında bunu ne yapıyordu? Devamlı söylüyordu. وَقَدْ قَالَ صَلُّكَ مَا رَأَيْتُمُونِ يُصَلِّي. O zaman Aleyhisselatü Vesselam iki secde arasında secdeden kalktığı zaman Rabbi gfirli demişse ve burada diyor ki صَلُّكَ مَا رَأَيْتُمُونِ يُصَلِّي. O zaman bizim de bunda ne yapmamız gerekiyor? Bunu dememiz gerekiyor. Ve biliyorsunuz Rabbi gfirli bir duadır. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اَدْدُعَا هُوَ الْعِبَادَ. Dua ibadetin ta kendisidir. Çünkü o an, sen o an için namaz esnasında Rabbi gfirli dediğin zaman Allah Celle Celaluhu seni affettiği zaman senin için ne kadar değerli olur. Öyle değil mi? Olabilir ki bir Rabbi gfirli demekten bütün günahlarını affedebilir. Çünkü bu duadır. Ve biliyorsunuz dua, namaz duanın kendisidir. Rabbi gfirli, Allah'ım beni bağışla. Tamam mı? Diğer mezhepler sünnet mi görüyordu onu hocam? Ha, diğer mezhepler diyorlar ki sünnettir. Görmüyorlar, yok değil mi öyle? Yok, diyorlar ki sünnettir. Görüyorlar, yani sünnet. Evet, sünnettir. Bismillah. Tayyip. Burada diyor ki emmed delil kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem lidalik, ay bu konuyla ilgili olan delil. Fakat kâle Hüzeyfe radıyallahu ta'ala an enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûlu beyne secdeteyn rabbi gfirli. Ve bu hadis İmam Ebu Davud rahimahullah ve İbn Mace kitaplarında rivayet etmişler ve İmam Elbani rahimahullah diyor ki hada hadisun sahih. Ay bu hadis sahihtir. Yani gerçekten Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği söz ve yaptığı fiildir ve Hüzeyfe'nin naklettiği bir doğru sözdür. Ey kâne yekûlu beyne secdeteyn Rabbi gfirli. İki secde arasında diyordu ki Allah'ım sen beni bağışla veyahut da beni affet. Evet. Sâdisen etteşehhüdül evvel. Etteşehhüdül evvel özellikle üçüncü ve üçlü veyahut da dörtlü namaz, rekatlı namazlarda. Üçlü hangisidir? Akşam namazı. Dörtlü hangisidir? Öğlen, ikindi ve yatsı namazları. Akşam ve öğlen veyahut da yatsı ve ikindi namazlarında biliyorsunuz iki tane teşehhüd var. Buradaki birinci teşehhüd bazı alimler demişler ki sünnettir. Bazı alimler demişler ki vaciptir. Hatta bazı alimler demişler ki son teşehhüd bile sünnettir demişler. Bazı alimler demişler ki namaz esnasında olan her iki teşehhüd sünnettir demişler. Ama delillere baktığımız zaman hak son teşehhüd farz yani rükün birinci teşehhüd vacip diyen alimlerin görüşüdür. Ve burada zikredeceğiz inşallah. Diyor ki وَبِوُجُوبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّ Hanefiler bile aynen Hanbeliler gibi bu konuda diyorlar ki birinci teşehhüd nedir? Vaciptir. Vacibin terki nedir? Bilerek terk ederse Allah korusun namaz batıldır. Bilmeyerek terk ederse o zaman sehv secde yapar. Ve biliyorsunuz bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazlardan öğlen veyahut da ikindi namazını yani ikisinden birisi olacak Allah-u Alem Aleyhisselatü Vesselam iki rekatı kıldıktan sonra oturması gerekirken kalktı. Kalkınca Müslümanlar ona tabi oldu. Tamam mı? Ona tabi olunca tabi sonra hatırladı. Ey tahiyyata oturmadığını, teşehhüde oturmadığını. Dördüncü rekatı bitirdikten sonra Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Sehv-i secde yaptı. Sehv-i secde yaptıktan sonra teşehhüd yok demiştik. Hanefiler biliyorsunuz. Hanefiler sehv-i secdeden sonra teşehhüdü okuyorlar. Ve Aleyhisselatü Vesselam sehv-i secdeden sonra hiçbir sehv-i secdeden sonra teşehhüdü okuduğuna dair bir delil yoktur. O zaman Hanefiler burada ne yapmışlar? Hata etmişler. Burada doğrusu cumhurun görüşüdür. Ey teşehhüd yoktur. وَالْحَنَابِلَ وَذَهَبَ الْمَالِكِي وَالشَّافِعِي لَاُسْئِلَى سُنِّيَتِهِ Malikiler ve Şafiiler demişler ki birinci teşehhüd sünnettir demişler. O zaman Malikiye ve Şafii'ye göre birinci teşehhüdü terk eden bir kişi unutarak sehv-i secde getirmesine gerek yok. Niçin? Çünkü sünnettir. Sehv-i secde genelden neden oluyor? Şekten, şüpheden, eksiklikten veyahut da fazlalıktan. E burada sünnet ise sünnetin sehv-i secdesi olmayınca burada onlara göre sehv-i secde getirilmez. Ama sehv-i secde getirmek en efdaldır. Tamam mı? Tıpkı teşehhüd vacip diyen alimlere göre şarttır, yani vaciptir ama sünnettir diyenlere göre en efdalı getirmeleri gerekiyor. Tamam mı? Yani bir Şafii birinci rekatı kılar, ikinci rekatı kılar, hiç tahiyyata oturmadan üçüncüyü kılar, dördüncüyü kılar ve en sonda teşehhüd okur ve selam verir. Bu sünneti terk ettiğinden dolayı günahkar olmuyor. Ama diğer alimlere göre, Hanefilere ve Hanbelilere göre günahkar oluyor. Dikkat ediniz. Tabii hayır, bilerek yapıyorsa. Ama Şafiiler ve Hanbeliler yani bu mezhebi taklit eden Müslümanlar mukallid oldukları için biz onların namazları batıldır diyemeyiz. Ancak şunu diyebiliriz. Sünnete uymadıklarını diyebiliriz. Çünkü onlara göre nedir? Onlara göre sünnettir. Diğerlere göre vaciptir. O zaman bunların namazları kendilerine göre sahihtir. Diğer alimlere göre fasittir. Ama bu insanlar, ey bu mukallitler öbür dünyada mezheplerin görüşlerine göre amel edilecekler. Allah Celle Celaluhu onları sorguya çektiği zaman diyecekler ki ya Rabbi biz İmam Şafii'yi taklit ettik veyahut da Hanefi ve şunu bunu. Tamam mı? Ve eğer hakikaten de burada şer'i bir özürler varsa ki Allah Celle Celaluhu kabul edecek. Yok. Heva ve heveslerine göre bir taklit ise o zaman bunların bağışlanması Allah'a kalır. Allah dilerse bağışlar, dilerse bağışlamaz. Allahu alem ne olur. Evet. Diyor ki وَاَحْتَجُّ لِذَٰلِكَ بِمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ As-Sahihayn denildiği zaman yine Sahih Bukhari ile Sahih Müslim anlaşılıyor. اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَلَمْ يَجْلِسْ Öğlen namazında. Başka bir rivayette diyor ki ikindi namazı. Yani ikisi arasında raviler burada ne yapıyorlar? Bir ravi diyor ki öğlen, bir ravi diyor ki ikindi. Tamam mı? فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسْ فَسَجَدَ سَجْدَةً قَبْلَ السَّلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ ey selam vermeden önce sehv-i secde yapıyor. Ve dikkat edin, hatırlıyorsanız bundan önceki derslerimize demiştik ki kim bize hatırlatacak? Bir kayda vardı orada. Hmm. Namazı fazlaştırırsan selamdan sonra sehv-i secdesi veriyorsun. Eksik bıraktığın zaman selamdan önce veriyorsun. Sehv-i secdesini selamdan önce yapıyorsun. Yani bu öyle bir kayda vardı orada. Namazı çoğalttığın zaman, fazlaştırdığın zaman önce selam verip sonra sehv-i secdesi yapıyorsun. Eksik bıraktığın zaman rükunlardan ya da işte rükunlar olmuyor zaman vaciplerden. Her ikisinde de her ikisinde de bir gün aleyhissalatü vesselam zikretsem hatırlayacaksınız. Bir gün aleyhissalatü vesselam ikindi namazında iki rekat kılıp selam verilir. Selam verdikten sonra hemen Müslümanların önüne böyle karşılarına dikiliyor ve böyle yani hiddetli bir şekilde orada duruyor. Herkes böyle dikkatli bir şekilde ona bakıyor. İkindi namazı kaç rekattır? Dört rekattır. Aleyhisselatü vesselam iki rekatta selam verdi, kalktı. Müslümanlar burada yani dehşetli bir şekilde ona bakmalar, acaba namaz kısaltıldı mı diye düşünüyorlar. Ama kendisi Resul olduğu için hiç kimse burada bir şey söyleyemiyor. Yani görüşünü ifade edemiyor. Aralarında bir kişi vardı. Elleri uzundu. Yani herkesten elleri uzundu. Tamam mı? Ve ona Zülyedeyn diye telkip ediyorlardı. Onun lakabı Zülyedeyn. Yani eli uzun olan kişi. Bu eli uzun olan kişi Ebu Bekir, Umar'ın varlığında hiç kimse konuşamıyor. Herkes haya ediyor. Veyahut da çekiniyor, korkuyor. Tamam mı? Bu şahıs konuştu. Dedi ki ya Resulullah, akusilat-ı salam. Dedi ki aleyhissalatü vesselam, mâdâ yakul Zülyedeyn? Dedi ki ey Allah'ın Resulü, namaz kısaltıldı mı? Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki, bu Zülyedeyn ne diyor? Dediler ki, evet ya Resulullah, sen iki rekat kıldın. Tamam mı? Dedi ki, sen iki rekat kıldın dediler. Hemen orada tekrar namaza girdi. Namazını, diğer iki rekatı kıldı. Ondan sonra teşehhüd ve Allahümme salli Allahümme barik bittikten sonra selam, sağa selam, sola selam. Ondan sonra sevü secde yaptı. Dikkat ediniz. Ondan sonra sevü secde yaptı. Sevü secdeden sonra teşehhüd yok. Tekrar sağına ve soluna selam verdi. Fazlalıkta beşinci rekatta kalktığı zaman aynı şekilde. Bazı alimler demişler ki aynen şüpheli olduğu gibi ne yapar? İlk önce sevü secde yapar. Ondan sonra selam verir. Bazıları demişler ki yok, ilk önce selam, sonra sehü secde. Burada şüphelerde veyahut da vacibin terk edilmesi konusunda deminki söylediğimiz teşehhüd gibi, o zaman ne yapılır burada? Burada teşehhüdün eksikliğinde, burada eksiklikte veyahut da fazlalıkta gibi de olduğu gibi değil, normal olarak teşehhüd bittikten sonra sehü secde yapacak, ondan sonra teşehhüdü okumadan sağa ve sola selam verecek. Eksik ve fazla olduğu zaman ilk önce selam, sonra sehü secde, sonra selam. Tamam mı? وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنْ قَبْلَ السَّلَامِ. Ey selam vermeden önce. Eksiklikte ve fazlalıkta. Tamam mı? يَسْجُدْ بَعْدَ السَّلَامِ. Ey selam verir, ondan sonra sehü secde yapar. ثُمَّ سَلَّمْ اَخْرَجَهُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمْ. Ey bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru sözü olduğuna dair ne yapıyorlar burada? İttifak ediyorlar. Bunların eksiklik fazlalıklar. Efendim? Eksiklik fazlalıklar zaten rükunlar için geçecek. Evet. Rükunların eksiklik fazlalıklarına selamdan sonra seyredecek. Ehsent. Selamdan sonra evet. والصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من وجوب التشهد الأول. Burada diyor ki doğrusu veyahut da sahih olan görüş İmam Ebu Hanife'nin mezhebi ile İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebidir. Ey teşehhüd vaciptir, sünnet değildir. Birinci teşehhüd vaciptir, sünnet değildir. O zaman bu vacip bilmeyerek sehven terk edildiği zaman mutlak manada onun yerini tamamlaması için veyahut da alması için sehvi secde yapması gerekiyor. وَذَٰلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَلَهُ وَدَوَمْ عَلَيْهِ. Çünkü diyor Allah Aleyhisselatü Vesselam bunu yaptı ve bunu terk ettiği zaman devamlı bir şekilde ne yapmıştır? Sehvi secde yapmıştır. وَأَمَرَ بِهِ. Ve aynı şekilde bunun için bu sehvi secdenin yapılması için de emir buyurdu. لِسَّهُ حِينَ نَسِيَهُ. السَّهُ yani unutkanlıktır. Tamam mı? وَهَذَا هُوَ الْأَصِلَ الْمُعْتَمَدْ عَلَيْهِ فِي سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ. عِنْدَ مَنْ عِنْدَ الْأَحْنَافُ وَالْحَنَابِلَةِ. Ey Hanbeliler ve Hanefilerin yanında. Ancak Şafiilerin ve Malikilerin yanında sünnettir. Dedik ki doğrusu burada Hanbeliler ve Hanefilerdir. Ne'am. طيب. سابعا الجلوس للتشهد الأول. Burada el-cülus ne-teşehhüdül evvel yine alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki teşehhüd oturarak okunması şart değildir demişler. Yani ayakta bile ne yapabilir? Okuyabilir demişler. Ama doğrusu göreceğiniz gibi hak vaciptir diyen kişiler içindir. Çünkü teşehhüd nerede yapılıyor asıl itibariyle? Yeri neresidir? Oturarak. Tıpkı ayakta Fatiha'nın yeri neresidir? Evet. Ayakta kalarak. Ha o zaman her şey yerinde olması gerekiyor. O zaman Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem teşehhüd adet halinde oturarak okuduğu tespit edildikten sonra Fatiha da ayakta okunması gerektiği tespit edildikten sonra ancak bir mazeret söz konusu değilse. Tamam mı? Çünkü kişi hastaysa ayakta duramıyorsa demiştik bundan önceki derslerimizde. O zaman ne yapabilir? Oturarak namaz kılabilir. Çünkü diyor ki Aleyhisselam salli kaimen fe illem tastati' eş kaiden fe illem tastati' fe'alecem. O zaman bu sırayla ancak asıl itibariyle Fatiha ayakta okunur, teşehhüd oturarak okunur. O zaman doğrusu vaciptir diyen alimlerin görüşüdür. Ve burada diyor ki دليل ذلك حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس أزمان دورس برضى الجلوس لتشهد الأول واجب تر. Yani birinci secde, birinci rekatı kıldı. İkinci rekatı kıldı. Burada teşehhüd vacip olduğu gibi o zaman ona oturmak da nedir? Vaciptir. Tıpkı mesela rükua gitmek nedir? Rükündür demiştik. Rükudan kalkmak nedir? Rükün demiştik. Rükudan sonra kalktıktan sonra dikilmek nedir? Yine rükündür. Dikkat ediniz. Üç tane hareket var. Bir, rükua gitmek rükün. Rükudan kalkmak rükün, dimdik olmak rükün. Yani kişi rükudan kalktıktan sonra bu rükün, kalkmak rükün ama bu şekilde kalırsa dimdik olmadığı için bunun namazı batıldır. Onun için tadil erken bazı şahıslar ne yapıyor? Rükün yapıyor, şu beldeki kemikler tam böyle %100 dikilmeden rükuğa giderse o zaman o kişinin namazı batıldır. Niçin? Çünkü ta'dili erkan yapmış sayılmıyor. Ha o zaman burada yine böyle. Teşehhüd vaciptir. O zaman teşehhüde oturmak da vaciptir. Yani rükuda teşehhüde okuyamaz ki. Ha şey sucutta. Sucut ile teşehhüd arasında da okuyamayacağına göre o zaman ona oturmak nedir? Ona oturmak vaciptir. Dikkat ediniz. Sucut ile oturmak arasında bir boşluk var. Değil mi? Rükuda, sucuttayız. Şu boşluktur. Burada tam yerini bulmaktır. Bu ikisinin arasında teşehhüd okumak kesinlikle caiz değil. Bunu biz namaz nasıl kılınır? Her hareketin yerinde tekbirin semiallahu limen hadin söyleyeceği burada göstereceğim. Göreceksiniz ki nice Müslümanlar namaz kılmasını bilmiyorlar. Maalesef şimdi. Ve biz geçen hafta size gösterdim. Adam mesela rükuğa gittikten sonra bu rükû ile bir rükün ile ikinci rükün arasında semiallahu limen hamid edecek. Adam dikildikten sonra kalkıyor. Semiallahu limen hamid. Burada ne yaptı? Hata etti. Burada bir vacip eksikliği oldu. Çünkü bu onun yeri değildir. Dikkat ediniz. Semiallahu limen hamide kalkmak ile dikilmek arasında söylenecek sözdür. Çünkü burada dikildikten sonra ne demesi gerekiyor? Rabbena lekel hamd. O zaman dikildikten sonra semiallahu limen hamide rabbena lekel hamd demesi, o zaman buradaki rabbena lekel hamd söylenmesi gerektiği yerde çaldı. Onun için Aleyhisselam diyor ki bazıları namazlarında çalıyorlar. Nasıl çalıyor? İşte bu gibi şeylerde yerine getirmiyor. Veyahut da adam rükuğa gidiyor. Dikkat ediniz. Tamam mı? Bu şekilde adam demiyor Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sübhane Rabbil Azim. Burada ne yaptı? Tekbiri çaldı. Tekbiri getirmedi. Ve biliyorsunuz demiştik ki tekbiratul ihramın dışında diğer bütün tekbirler nedir? Vaciptir. Vaciptir. O zaman tekbiri rükuda getirmesi, tekbiri yerinde getirmemesi bu tekbiri eksik yapmasıdır. O zaman bu kişi namazı eksiktir. Tamam mı? Ve biliyorsunuz namaz sevapta, yani rükünleri, şartları, vacipleri, sünnetlerini yerine getirmek tam olur. Yerine getirmediği zaman eksik olur. Ve özellikle bilerek yapıyorsa batıl olur, Allah korusun. Rükünleri ve vacipleri yerinde terk ediyorsa. Evet, diyor ki Ennennebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâme fî salâtu zuhur ve aleyhi cülûs. Ayet-i teşehhüd esnasında. Tamam mı? Biliyorsunuz. İkinci rekatta mutlaka teşehhüd okuması gerekiyor. Yani vaciptir. Ve ona oturmak da vaciptir. Bu kimin görüşü? Hanbeliler ve Hanefiler. Burada Şafiler ve Malikiler maalesef burada isabet etmediler. İsabet eden İmam Ebu Hanife rahimahullah ile İmam Ahmed bin Hanbel. Ve vücubu cülüs litteşehhüd el-evvel zehebe el-Hanefiye ve'l-Hanabile ve zehebe el-Malikiye ve'l-Şafiye ilu sünnetihi. Tabii ki teşehhüdi sünnet gören herhalde ona oturmaya vacip görecek hali yok ya. O zaman teşehhüd onlara göre Malikilere ve Şafiilere teşehhüd sünnet ise o zaman ona oturmak da sünnettir. Öyle ya. Ama teşehhüd diğerlerine nazaran teşehhüd vacip olduğu için o teşehhüde oturmak da nedir? Vaciptir. Ve en doğrusu da Hanefiler ve Hanbelilerin görüşüdür. Burada diyor ki bu gibi vacipleri diyor ki intarakaha muteammiden batalat salatuhu. Muteammiden ey bilerek. Tamam mı? O zaman namazı batıl olur. İntarakaha nasiyen mada yaqa aleyh ev mada yecibu aleyhi ize tarakaha nasiyen yecibu aleyhi en yescud secdet essehu. Ey sehüs secde yapması gerekiyor. Çünkü o unutkanlığın yerini sehüs secde doldurmuş oluyor. O zaman secde kalırlar. Zaten bitti. Bu son şeydi zaten. Ha, yani tam yerinde yani. Başkan olduğunu ispat ettin abi. Tayyip. Feyerca ve ye'ti bihi thumme yukmi salatahu. Burada biz namazın nasıl namazın kılınacağını şeyinde göstereceğiz. Mesela adam tekbiratul ihram mesela, tekbiratul ihramdan sonra rükûa gidecek. Deminki söylediğim gibi. Yani burada semiallahu limen hamide dedikten sonra ne demesi gerekiyor burada? Rabbana lekel hamd. Ama Rabbana lekel hamd demeden tam her şeyi oturduktan dedi ki Rabbana lekel hamd. Bu vacibi yerine getirmedi. Ondan sonra secdeye gitti. Tam secde esnasında anladı ki kendisi Rabbana lekel hamd'ı ayakta değil rükû esnasında söyledi. O zaman ne yapması gerekiyor? Burada kim görüşünü belirtecek? Vacibin de terkinden dolayı sehiv secdesi yapacak. Sehiv secdesi yapacak. Evet. Peki rükün olursa ne yapması gerekiyor? Tekbiratul ihram. İade etmesi gerekiyor. Nasıl yapacak? Bir rekat yerinde yani, mi olacak? Mesela bir rekat kıldı. Gitti, sucuda gitti. Rükû yaptı. Sucud yaptı. Ondan sonra kalktı. Ayağa kalktı. Fatiha'yı okuyacak. Fatiha'yı okuyacağı zaman hatırladı ki ben tekbiratül ihramı getirmedim. Ne yapması gerekiyor? O da yapamaz. Tekbiratül ihramı getirmedim. Rükun fazla olursa dördüncü namazı dörde tamamlayınca bir rekat daha fazla kılacak. Sonra selam verecek. Tekbiratül ihramı getirmedim. Yani o birinci rekat onun için sayılmıyor. Niçin? Çünkü tekbiratül ihram eksiktir. Veyahut da Fatiha'yı okumadı. Örneğin Fatiha'nın yerine kul huvallahu. Bu çok oluyor. Nice Müslümanlar da oluyor. Tekbiratül ihramı aldıktan sonra istiftah duasını yapıyor. Bir bakıyorsun ki mesela kul huvallahu ehadallahu samad Fatiha'nın yerine. Ve biliyorsunuz Fatiha Hanefilere göre yani söz konusu değil ama Şafiilere göre, Hanbelilere göre rükündür. Fatiha'nın yerine kul huvallahu da okudun. Birinci rekatı kıldı. İkinci rekatı kıldı, üçüncü rekatı kıldı. Dördüncü de hatırladı ki birinci rekatta Fatiha'yı okumadı. Burada ne yapması gerekiyor? Üç rekatı yana ederek. Rufi el-kalem aleyhisselam. Ama o zaman üç rekatı yana etmesi gerekiyor. Sefer başkanlığında isabet etmedi Rufi. Yok. Orada birinci hangi rekatta mesela diyelim ki kılmadı. O rekat nedir? O rekat batıldır. Her ne kadar onda ruku, sucud ve takul huvallahu da okuduysa da o onun için sayılmıyor. Niçin? Çünkü Fatiha'sız okunmuş. O zaman kendisine göre her ne kadar 4 rekat kıldıysa da bir tekrar orada 3 rekat sayılıyor. Kalkacak, ondan sonra diğer bir rekatı getirecek ve orada Fatiha'yı okuyacak. Böylece fiil itibariyle 5 rekat sayılır. Öyle değil mi? Ama asıl itibariyle bu 5 değildir. Bu 4'tür. Niçin? Çünkü rükün eksik. Rükünün eksik olduğu yerde o bir rekat sayılmıyor. O zaman 4 rekat kılmış olur. Yani burada namaz esnasında ne yapacak? Bir rekat getirecek. Ama namaz bittikten sonra hatırladı. Vacip. Mesela vacibin terkinde namaz bitti. Sonra şöyle tesbih yapıyor kendi kendine. Namazdan sonraki tesbihler. Sonra hatırladı ki Semihallahu limen hamide ve yahutta Rabbena lekel hamd demedi. Ne yapması gerekiyor? Dönüp sevi secdesi yapacak. Ahsent. Dönüp sevi secde yapacak. Rükünde ne yapması gerekiyor? Namaz bittikten sonra? Bir hareket o rükünün yerine iade edeceksin. Yok. Selam verildikten sonra. Efendim? Namazı komple tekrar. Ahsent. Namazı komple iade edecek. Namaza çıktığı için. Selamdan önce hatırlarsa sadece bir rekatı getirecek. Ama selam verildikten sonra biliyorsunuz selam namazın son olduğuna veyahut da bittiğine alamettir. O zaman selam verildikten sonra rüknün yerine getirilmediğini hatırlıyorsa kalkacak namazı baştan sona kadar iade etmesi gerekiyor. Peki bu imam olursa arkasındaki cemaatle beraber bu genelde olduğu için acizane zikretmek istiyor. İmam gerçekten böyle yaptı. Peki cemaat burada yapması gerekiyor. Cemaat imamla beraber kalkıp tekrar namazı mı iade edecekler yoksa buradaki iade sadece imama mı? Sadece imama. Başka mahallem imamı olması lazım hocam. Cemaati toplayamazlar. Doğru. Ahmet hocamız isabet etti. Burada sadece imam iade edecek. Cemaat iade etmeyecek. Niçin? Çünkü cemaatte eksiklik yok. Eksiklik imamdadır. Namaz esnasında hata yaparsa cemaat imama tabidir. Namaz bittikten sonra buradaki hata imama ait olduğu için burada cemaat iade etmeyecek. Burada sadece imam iade edecek. Hâzâ vallâhu âlem ve sallâhu ve sellem ve bârek alâ nebînâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Sübhânekallâhumme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyk. İnşallah Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse gelecek hafta sünnetlerden başlayacağız. Vacip toplam kaçtı hocam? Ne? Efendim? 8. Vacip toplam 8. 8 Çünkü bir tane bir vacip var. Alimler aralarında ihtilaf etmişler. Sorunu unutma genç. Bir tane vacip var. Alimler aralarında ihtilaf etmişler. Cumhura göre sünnettir. Ama sahih görüşe göre vaciptir. Hatta burada Hanbeliler bile sünnet diyorlar. Biliyorsunuz Allah Aleyhisselatü Vesselam Allahümme salli, Allahümme barik ve yutta Rabbena etine fi dünya hasenet bittikten sonra ve yutta ondan önce 4 tane şeyden sığınıyordu. Aranızda bilen var mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teşehhütten sonra selam vermeden önce 4 şeyden Allah'a sığınıyordu. Allah alem kabir azabından, deccalın fitnesinden, hayatın ve ölümün fitnesinden, bir de cehennemin fitnesinden. Sen, işte bu sahih görüşe göre aslında bu vaciptir. Ve hadis şöyledir, diyor ki اِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ diyor aleyhissalatü vesselam. Tamam mı? اِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ اَرْبَعِ. Tamam mı? Son teşehhütten biriniz bittikten sonra diyor 4 tane şeyden Allah'a sığınsın. Bir, min azab cehennem. Diyecek ki Allahümme a'udu bike min azab cehennem ve min azab el kabr ve min fitnetil mahya vel memat وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. Bu hadis İmam Müslim, İmam el-Nesai, İmam Ebu Davud ve İmam Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet ettiler. Yani hadis sahihtir. Ve burada dikkat ediyorsanız aleyhissalatü vesselam ne diyor? اِذَا فَرَغَ اَحَدُ فَلْيَتَعَوَّدْ diyor. Buradaki فَلْيَتَعَوَّدْ Arapça dininde, tamam mı? Yani usulde ve kavaitte diyorlar ki hadi sigıt amr. Sigıt amr, ey burada emir sözdür. Buradaki söz yani emir vericidir. Fel yeteavver. Mesela şimdi sen diyorsun ki oğlum dışarı çık. Bu nedir? Emirdir. Ve buradaki emir yani çıkman gerekiyor. Babana itaat etmen gerekiyor burada. Çünkü burada masiyet söz konusu değil. Ve biliyorsunuz masiyet söz konusu olmayınca çocuk babasına itaat etmesi üzerinde farzdır. Eğer itaat etmezse Allah'a karşı isyankar olmuş olur. Ama isyanda anneye babaya itaat yoktur. Veyahut da üste veyahut da amire. Müdür olsun, öğretmen olsun, ne olursa olsun. Anne baba olsun. Bunu bazen buna değindiğim zaman diyorum ki mesela acizane. Mesela bir baba ona diyor ki oğlum git bana bakkaldan bir paket sigara getir. Oğul diyecek ki kusura bakma ben bu sözünü yerine getireyim. Çünkü sigara haramdır. Sigarayı ona getirdiği zaman bu haramda ona yardımcı olacak. O zaman çocuk orada babasına itaat etmeyecek. Ama oğlum hanımını boşa. Eğer ya hanımını boşayacaksın ya kesinlikle biz seni evlatlıktan atacağız. Orada ne yapması gerekiyor? Kadına mı sarılması gerekiyor? Anneye babaya mı? Burada anneye babaya sarılacak. Ve orada alimler diyorlar ki eğer hakikaten bu seviyeye gelecekse o zaman. Çünkü 1000 tane kadın getirilir ama 1000 tane anne baba getirilmez. Ve burada bu masiyet değildir. Bazıları diyorlar ki kadına zulüm olur. Yok. Belki de bu adamdan boşansa ondan daha hayırlısı bir erkekle evlenebilir. Veya ki bazı kadınlar mesela birinci kocasıyla evliyken mesela hiç çocuğu gelmiyor. Boşanıyor. Başka bir erkekle evleniyor. Bakıyorsun ki çocuğu oluyor. Demek ki o boşanmak onun hakkında hayırlı oldu. Ha o zaman bu gibi sigalar ne diyorlar alimler? Diyorlar ki hadi sigıt amr. Bu söz emir verici bir sözdür. O zaman burada diyor ki fel yeteavvet. O zaman herkes ne yapacak? Herkes bu 4 şeyden selamdan önce, teşehhütten sonra selamdan önce bu 4 şeyden Allah'a sığınacak. Tamam mı? Allahümme a'udhu bike min azab cehennem ve min azabul kabur ve min fitnetil mahya vel memat ve min fitnetil mesihid deccal. Bir rivayet var diyor ki ve minel me'femi vel mağrami. Su getirecektim. Buradaki el-me'fem diğer bir rivayette bu Müslim'de ve Bukhari'dedir. Allahümme a'udhu bike minel me'femi vel mağrami. Av minel mağrami vel me'femi. El-mağram ne demektir? Aranızda bilen var mı? El-mağram. He. Cezakallah. Gayrı dışlar. El-mağram. La ya ustaz, la. Mu el-mağrib. El-mağram. Bilmiyim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazretek Arabi ya ustaz. Maşallah. Hüseyin abinin babası. Efendim? Hüseyin abinin babası. Öyle mi? Buraya gelmiş. Maşallah. Evet, Antakyanların Arapçası ile Mardinlerin Arapçası yani Kur'an'a uymuyor. Yani bazı yerler Kur'an'a uyuyor, bazı yerler uymuyor. Daha daha sıkıntı. Allahümme a'udhu bike minel mağrami ey minel deyni vel me'temi ey minel günah. El me'tem size göre günah mı? Günah mı diyorsunuz? Yok Mardinler diyorlar ki günah. Me'sem yani el-ism. El-ism koyuz. Leysa ism. İthim, ism bil-seh. İsm, ismet iş. Leysa ism ya Ustaz. Günah. Me'sem. El-ism, hâzâ lisan yahruc ilâ kharic el-esnân. Arapçada diyor ki el-huruf el-letaviyye. Türkçede ne diyoruz? Peltek harfleri. Peltek harfleri. Burada peltek yani. El-ism. Şu değil, iki diş arasında dışarı çıkması gerekiyor. El-ism dediğimiz zaman ayrıdır. El-ism dediğimiz zaman. İthim demek yani günah demektir. Ve burada aleyhissalatü vesselam, halbuki aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz, günah irtikab etmekten masumdur aleyhissalatü vesselam. Yani hiçbir zaman bilerek günah irtikab etmezsin diğer insanlar gibi. Onun için buradaki el-me'fem ve el-mağram gerçekten borç. Ancak borçlu olan bilir. Bir insan borçlu olduğu zaman özellikle borcundan korkuyorsa ve Allah'tan korkuyorsa diyor ki ölmeden önce şu borcumu versen sanki dağ omuzları üzerindedir. yani kul hakkına saygı gösteren veyahut da kul hakkına önem veren kişi doğru dürüst yatamıyor borç sahibi. Bir de mesela borç sahibi gördüğü zaman orada görüyor, yol değiştiriyor. Evet. Aman beni görmesin çünkü ona veremiyor. Utanıyor. Onun yanından geçmek istemiyor. Veyahut da namaz kıldığı camide namaz kılmıyor. Başka bir camiye gidiyor. Bir mecliste mesela diyelim ki bir azime var. Orada mesela oradaysa gidemiyor. Sırf onu görmesin diye utanıyor, haya ediyor, ödeyemiyor. Onun için aleyhissalatü vesselam bu dört şeyden diğer bir rivayete göre altı şeyden sığınması daha doğrusu vaciptir yani. Allah'a emanet. Pazar günü Hüseyin abi değilsin. Hayır siz. Hocam kahve içmediniz lan. İçindeyim ya. Gençler. Hocam sana bir şey soracaktım. Kemir kahve için ya. Hocam bir şey soracaktım sana. Ha buyurun. Kusura bakma. Senin bir sorun var unutma. Secde yapacağın zaman, secde yaptığın zaman ne okursun, ne gidersin? Evet, secde ettik. Onun duası da anlıyor musun? Bu biz şu anda biz vacipleri söyledik. Sünnetleri gelecek hafta inşallah. Bu senin söylediğin şeyler yani vacibi yaptıktan sonra söyleniyor. Mesela hani dedik ya Sübhane Rabbiyel Azim. Ondan sonra Hanefi fukahasına göre diyor ki sadece Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği duaları söyleyecek. Ama Şafiilere göre, Hanbelilere göre ve Malikilere göre kişi dünya ve ahireti için ne dua ederse etsin. Yeter ki günah bir şey istemesin. Veyahut da haram olan bir şey istemesin. Yani kendisi mesela dili neyse, eğer ezberlediği dualar varsa en doğrusu ezberlediği duaları söylemesi gerekir. Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları. Vallahi ezberlediği dualar yoktur, cahildir adam. O zaman senin dilin Arapçadır mesela. Sen Arapça edersin. Diğerin dili Kürtçedir. Kürtçe dua eder. Diğer İngilizcedir. İngilizce dua eder. O bu şekilde. Aynı şey. Kur'an'a uyacak şeyler gelen söylüyor insanlar. Yani bunu... Şimdi sen Rabbinden mesela ne ihtiyacın var? Mesela diyelim ki bir kişiye borçlusun. Ya Rabbi mesela artık dilin neyse. Ya Rabbi şu borcumu ödemek için sen bana güç ve kuvvet ver. Diye. Bu sen burada Arapça söylemesini bilmiyorsan Kürtsün. Kürtçe söyleyeceksin. İngilizcesin, İngilizce söyleyeceksin. Mesela efendim Farssın, Farsça söyleyeceksin. Bir sakıncası yoktur. Yalnız Subhane Rabbiyel Azim burada Arapça söylemek vaciptir. Ama dualar kişi istediği dille söyleyebilir. Bir sakıncası yok. Yok, Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim ve bihamdihi. İsir. Burada iki tane rivayet. Bunu sünnette zikredeceğiz. Bu senin söylediğin. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam bazen Subhane Rabbiyel Azim söylüyordu. Bazen Subhane Rabbiyel Azim ve bihamdi. Veyahut da bazen Subhane Rabbiyel A'la veyahut da Subhane Rabbiyel A'la ve bihamdi. Bunlar sünnette zikredilir. Bunlar biz inşallah gelecek hafta sünnetlerle bunlara başlayacağız. Efendim? Burada tıraş meselesinde alimler ihtilafa düşmüşler. Özellikle Şafiiler diyorlar ki yani bazı yerlerden alınırsa yeterlidir diyorlar. Ama biz delillere baktığımız burada Şafiiler gerçekten hata etmişler. Ve bazı Hanefiler aynı şeyi söylüyorlar. Bazı Hanefiler de diyor ki işte buradan birkaç tane akıl alsa diyorlar ki yeterlidir. Ama biz delillere baktığımız Aleyhisselatü Vesselam diyor ki 3 defa usrayla kesenlere dua ediyor. 1 defa kısaltanlara. Ve buradaki diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Rahimallahel muhallakîn. Diyorlar ki vel mukassirîn ya Resulullah. Tekrar diyor ki Rahimallahel muhallakîn. Diyorlar ki vel mukassirîn ya Resulullah. Tekrar diyor ki رحم الله المحلقين sonra diyor ki vel mukassirin. El muhallakin burada ay usrayla veyahut da ciletle kesmektir. El mukassirin ay topyekun her tarafından almak. Burada alimler demişler ki topyekun her taraftan almak nasıl olur? Şimdi biz yani bu çağda mesela 1. numara, 2. numara, 3. numara, 4. numara neyse. Ama makasla yaptığı zaman diyorlar ki makasla her taraftan alamıyorlar. Çünkü özellikle bazı şahıslar veyahut da şimdi Avrupa usulünün tıraşına göre işte şuraları hafifleştiriyorlar, buraya bırakıyorlar artık. Bakıyorsun ki bazı kıllar alınmıyor. Bazı kıllar alınmadığı zaman o zaman bu vacip yerine gelmemiş oluyor. Vacip yerine gelmediği zaman o zaman bu kişi cehlen hep ihramlı sayılıyor. Ve biliyorsunuz ihramlı olan bir kişi hanımıyla cima yaptığı zaman evliyse mesela, tamam mı? O zaman bu kişiye ne düşüyor? Bu kişi ona kurban düşüyor. Çünkü ihramdan çıkmamış daha. İhramdan çıkmadığı halde ihramdan sonra ona helal şeyleri yapıyor. Oysa ki ihram esnasında ihramdan önce helal olan şey ihramdan sonra ona haramdır. Örneğin ihrama girdikten sonra evliyse hanımıyla cinsi münasebet yapamaz. Tamam mı? Niçin? Haramdır. Koku kullanamaz. Niçin? Haramdır. Koku ihrama girmeden önce kullanır. Ama ihrama girdikten sonra kullanamaz. Doğru değil. Doğru değil. Bilmiyorsa sormadan öğrenmesi. Bilmiyorsa öğrenmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle diyor ki talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin. Buradaki talabul ilmi derken ey farz-ı ayn olan ilimler. Farz-ı ayn olan ilim. Mesela sen namaz kılacaksın. Namaz kılmak istiyorsan namazın rükünlerini, şartlarını, vaciplerini öğrenmen gerekiyor. Burada öğrenmezsen bize anlatsana bu 32 farz nedir? 5'i İslam, 6'sı iman, 12 namaz, 4'ü abdest, 3'ü usul, 2 teyemmüm. Hocam namaz 14 değil mi? Böyle kast ediyorsan doğrudur. Bunu kast ediyorsan doğrudur. Doğru mu? He. Yani gerek tanım gerekenler. Bunun bilmesi lazım yani. Doğrudur. İslam'ın rükünleri bilinmesi gerekiyor. İmanın rükünleri bilinmesi gerekiyor. Bunlar neymiş yani? Bunu öğrenmediği zaman kişi günahkardır. Tamam mı? Onun için kardeşimizin söylediği burada yani diyor ki bilmiyorsa bilmesi gerekiyor. Ömre yapmıştı. Daha sonradan öğrenmiş. İşte ömreye gitmeden önce araştıracak. Ömre ne? Ömre yapmam için neler gerekiyor? Bunları öğrenecek, ondan sonra ömreye gidecek. Yani saçtım şu. Yani saçlarımdan şu kadar alacaksınız. O şekilde saçtan alacak. Yani orada kurban kesmesi gerekiyor. Çünkü adam mesela araştırmamış, ömre yapmış ama araştırmamış. Böyle cahilane gitmiş. Sonra demişler ki, yani bazıları hiç tıraş yapmıyorlar. Yani bazı nice insanlar bize soruyor. Diyorlar ki mesela, ben hanımla beraber diyor ömre yaptık diyor. Diyor ki, ömre bittikten sonra diyor, ben tıraş oldum diyor ama hanım tıraş olmadı diyor. bu hataya çok düşüyorlar. Yani sanki tıraş sadece erkeklereymiş, kadınlara sanki yokmuş. Halbuki ömreden sonra erkekler ve kadınlar eşittir bu konuda. Ama kadınlar erkekler gibi tıraş olmayacak. Saçlarını hepsini buradan arkadan toplayacak. Şuradan ucundan şöyle bir parmak ucu kesecek. Tamam mı? Ama bu cahiller ne yapıyor? Hanımıyla gidiyor, kızıyla mesela ömre yapıyor. Kendisi gidiyor tıraş oluyor. Kızı ve hanımına hiçbir şey yapmıyor. Yani hiç saçlarından kesmiyor. Arada zaman geçiyor. Sonra böyle bir mecliste mesela diyelim ki o ders işleniyorsa diyor ki hocam ben bir soru soracağım. O bizzat bu olmuş, bizzat bana soruldu böyle. Arada bilmiyorum kaç sene geçmiş, 2 sene mi 3 sene dediğine göre. Dedi ki valla niye dedi erkekler de ömreden sonra ya da haçtan sonra saçlarından kesilir mi? Kadınlar. Dedim ki evet. Ya hocam diyor ben hanımımla hac yaptım diyor. Kızımla beraber diyor. Ben saçlarımı kestim ama ben kadın ve kız saçlarını kesmediler. 2 sene boyu bu adam evlidir. Bak 2 sene kaç tane belki bir çocuk 2 çocuk getirmiş. Ömrü makbul değil mi? He? Ömrü makbul değil. Tabii canım eksiktir. Ben de görüyorum. Medine'de